Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Zijn zin doordrijven, manipuleren, stoken, disrespectvol in de omgang, voor het blok zetten, weglopen, niet openstaan voor gesprek. Ja, wat ze over Quincy Gario beweren, dat klinkt toch eigenlijk als het functieprofiel van de gemiddelde Haagse politicus. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Waarin we natuurlijk stilstaan bij die beslommeringen bij Bijeen. Zijn het groeipijnen van een nieuwe partij of is er daar meer aan de hand? En er is opnieuw hoog water in België en onverwacht ook. Onze correspondent praat ons bij. En we kijken verder naar het vergeten verhaal van een heel bijzondere vrouw, Henriette Pimentel. Ze redde 600 Joodse kinderen van deportatie en wordt morgen postuum geëerd. En we vragen ons af wat er in China aan de hand is. Want waarom stelt dat land het ene na het andere techbedrijf onder curatele? In onze serie over Olympische materialen hoort u vandaag alles over de floret. En we eindigen met het einde van een bijzondere turncarrière. Dat allemaal na het nieuws van zaterdag 24 juli. De eerste medaille is binnen. Handboogschutters Steve Weiler en Gabriella Slusser-Bayardo veroverden zilver in Tokio. En ze zijn er heel blij mee, al hoor je toch ook iets van een teleurstelling. Gabi en ik allebei hebben echt het gevoel dat we zilver hebben gewonnen vandaag. Dus ja, dan is het wat het is. En ik heb in ieder geval eremetaal. En zo is het. Ondertussen vragen Limburgse ondernemers zich af wie er opdraait voor de schade van de overstromingen. Het is afwachten. Een expert is hier geweest, die heeft heel even gekeken. Contra-expert moest ik inschakelen. Ja, dan is het wachten. Het gaat om honderden miljoenen euro's en dat is te veel voor de verzekeraars. Kijk, als de Maas, de Rijn en de zeedijken gaan, dat zijn zulke grote getallen waar we het dan over hebben, dat kun je als verzekeringssector niet dragen. Ja, zal de overheid dan bijspringen? En voor hoeveel dan? De onzekerheid is groot. Ik weet niet of ik 10 euro krijg of dat ik het bedrag krijg wat aan schade is. Dat is nog de hele grote vraag. En over schade gesproken, op het water gebeuren steeds vaker aanvaringen en andersoortige ongelukken. Oh. Zo, daar voer een plezierjacht tegen een gesloten hangbrug aan. En ja, de reden voor al die ongelukken? In verband met corona wil iedereen op het moment een boot. Dat is het enige waar je nog mee op vakantie kan. Ja, er varen gewoon meer onervaren schippers rond. En die maken er, althans volgens de ervaren stuurlui, een potje van. Gewoon vooral in sluizen en gewoon voorrangsregels. En sommige mensen hebben er ook gewoon geen zin in. Het zijn meestal van die zuipers allemaal. De eerste Olympische medaille die is dus binnen. Twee imposante sporters die zetten ook een punt achter hun carrière. Epke Zonderland heeft in Tokio zijn laatste oefening geturnd. Het lijf van de 35-jarige rekstokspecialist werkt niet meer mee. Fysiek loop ik gewoon tegen de grenzen aan. En dat bleek afgelopen jaar helemaal. En dan denk ik dat dit een mooi moment is om te kunnen stoppen. Ja, dat was direct na de wedstrijd. Een tijdje later lijkt hij toch wat meer te berusten in zijn besluit. Op dit moment heb ik zoiets, het is goed zo. En ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden. Ik denk het niet. Tennister Kiki Bertens heeft er wat minder vrede mee. Zij had voor de Olympische Spelen aangekondigd dat haar carrière in Tokio zou eindigen. Goed, maar dat ging minder glorieus dan ze zichzelf had voorgesteld. In de eerste ronde verloor ze al en daar baalde ze flink van. Blijkt uit dit gesprek met een verslaggever. Kiki, hoe is het? Eerlijk? Of? Ja, heel eerlijk. Ja, natuurlijk. Graag. Ja, gewoon kut, natuurlijk. En dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. Ja, nee, het doet veel pijn. Het is alsof België nog een trap nakrijgt. Er is vanavond opnieuw zware regenval, vooral in de provincie Namen. Goedenavond, Sander van Hoorn. Hey, hallo. Onze correspondent daar. Kun je die situatie omschrijven? Hoe erg is het? Heel lokaal vrij erg. En dan met name in de provincie Namen, zoals je al zei, en Luxemburg, de Belgische provincie Luxemburg, daar lokaal onweer met hevige regenval. En in Dinan bijvoorbeeld, is een stad in de provincie Namen, ja, daar stroomt het water weer wild door de straten, of stroomde, moet ik zeggen, want het zijn lokale buien, maar die zijn op een gegeven moment voorbij en het water is daar dus weer weggetrokken. Maar dan zie je wel dat water intussen ook weer auto foto's heeft meegenomen. Beelden van andere plaatsen in de provincies Namen en Luxemburg, waar het water soms tot wel een meter hoog weer staat. Iets bekend over slachtoffers? Op dit moment nog niet bekend dat er slachtoffers gevallen zijn. Weermannen die hadden hier ook voorspeld dat het weer hevig zou gaan regenen. Oproepen ook van diverse provincies om huizen die eerder al getroffen waren om die te verlaten. Nou, dat is voor een deel makkelijk, want heel veel van die huizen zijn natuurlijk na die wateroverlast een tijdje geleden nog onbewoonbaar. Dus veel mensen die komen daar overdag om op te knappen, maar zijn 's avonds op andere plekken in België. Ja, en dat is dus een geluk bij een ongeluk in dit geval, want kelders die zullen op heel veel plaatsen toch op minimaal zijn ondergelopen. En ja, die auto's die dreven ook gevaarlijk door de straten. Maar goed, het is anders, zeggen de weermannen, dan toen. Want het zijn veel lokalere buien. En een probleem wat er toen was, was dat na weken van hevige regenval er dagen van extreme regenval waren. En dat wordt het dus niet. Laat onverlet dat er dus lokaal wel degelijk veel overlast is. Ja, en wat is de voorspelling voor de komende dagen? Wordt het beter of blijft het zo af en toe nog eens heel hard regenen? Nou, zo hard als het de komende dagen en nacht gaat regenen, dat weer niet. Het blijft wel regenen, maar het zwaartepunt van de buien, de onweersbuien die op dit moment over het oosten van België trekken, dat wordt aan het begin van de nacht verwacht. Dus morgenochtend zullen we de schade kunnen opmaken van deze regenbuien. Sanne van Hoorn, voor nu, dankjewel. Another Day van Jamie Lydell. Nou, en wat voor een dag was het voor Bijeen? Zowel de partijvoorzitter als partijleider Sylvana Simons haalde vandaag op de ledenvergadering keihard uit naar Quincy Gario, de nummer 2 van de partij. De man die 2 weken geleden te horen kreeg dat zijn lidmaatschap wordt opgezegd omdat hij de veiligheid binnen de partij in de weg staat. Er waren excuses voor de slachtoffers, zoals ze werden genoemd, en harde woorden voor de leden die het de afgelopen week voor Cario opnamen. Is hiermee vandaag een scheuring voorkomen? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet die heeft de bijeenkomst van Bijeen gevolgd. Goedenavond. Hey Jeroen, goedenavond. Maar je mocht er niet fysiek bij zijn, begreep ik. Nee, dat klopt. Het was een online bijeenkomst. En ook besloten, alleen voor leden. Dus de pers was daar niet welkom. Maar elk lid had wel een link gekregen om zich aan te melden. En een van die leden heeft ons ook die link doorgestuurd. Dus we hebben wel mee kunnen kijken. Kijk, en wat hebben we te horen gekregen daar? Ja, opening van zaken werd er beloofd hè, voor vandaag. Want de afgelopen week kwam er natuurlijk heel veel naar buiten over Quincy Cario. Maar het bleef wel ja, vrij onduidelijk wat er nu precies gebeurd was. Dus leden vroegen daar ook om, soms luidkeels afgelopen week, om die openheid. Een deel schreef zelfs een brief aan het bestuur om die openheid snel te geven. Nou, en vandaag kwam die dan. Er kwam een uitgebreide opsomming van wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Eigenlijk vanaf eind vorig jaar al. Tussen enerzijds Quincy Cario en anderzijds vrijwilligers en partijleden. Uiteindelijk hebben 16 mensen melding gedaan over hem, over zijn gedrag. En daar is onderzoek naar gedaan door een advocatenbureau. En daar kwam uit dat hij toxisch gedrag zou vertonen, manipulatief zou zijn, zijn zin zou doordrijven, tweedeling zou zaaien, stoken en zich mannelijk dominant zou opstellen. Nou, en dat heeft er dus inderdaad 2 weken geleden toe geleid dat hem is meegedeeld dat zijn lidmaatschap wordt ontnomen. En dat werd eigenlijk best wel emotioneel verteld. De voorzitter die was vooral emotioneel over wat ze afgelopen week allemaal over zich heen kreeg toen die bom echt barstte in de partij. Het bestuur waar zij zelf voorzitter van is, werd ook racisme verweten door de aanhangers van Cario. Dat ging er vrij hard aan toe. Nou, en dat liet die voorzitter niet onberoerd. En dat liet ze ook wel merken vandaag. Ja. En was er dan sprake van pestgedrag? Of als jij het hebt over mannelijk dominant gedrag, dan neigt dat ook een beetje naar MeToo. Of was dat niet? Nee, dat was het niet. En dat werd ook wel eerder, begin deze week eigenlijk, door de partijen ontkracht. Dat het daar niet mee te maken had. Maar je hoorde wel een begrip toxische mannelijkheid. Mm. En dat is een begrip wat wel uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. En vooral bekendheid kreeg rondom die MeToo-beweging in feministische kringen. En het betekent eigenlijk krampachtige mannelijkheid, agressief, vrouwonvriendelijk gedrag. En dat werd wel vandaag expliciet genoemd rondom Cario. Ja. Sylvana Simons, die hebben we de afgelopen week eigenlijk helemaal niet gehoord. Dus nee. Tot vandaag. Nou, ja, goed, jij kon inloggen, jij kon meekijken, meeluisteren. Wat was haar verhaal daar? Ja, zij nam echt flink afstand van Cario. Zij ging vierkant achter dat bestuur staan. Het bestuur begon dus de dag met die tijdlijn die werd geschetst, wat er allemaal gebeurd was. En daarna kwam de partijleider, die eigenlijk onbetwist is bij iedereen, bij het kamp Cario, bij het kampbestuur. Iedereen ziet Sylvana Simons als de leider. En zij nam het uitgebreid op voor dat bestuur, voor de voorzitter. Jessica Mills is dat, voor haar fractiemedewerker en ook bestuurslid Rebecca Timmer. Dat zijn mensen die afgelopen week heel veel verwijten over zich heen kregen, vooral van die groep rondom Cario. Ze bood minutenlang excuses aan de slachtoffers, die 16 mensen die dus melding hebben gemaakt. Want zei ze, hoe kan ik nog vrouwonvriendelijk gedrag in de Tweede Kamer benoemen of bestrijden als ik wegkijk in mijn eigen partij? En daarom, zei ze, moeten we hard optreden ook tegen iemand als Quincy Cario, die heel veel betekend heeft voor onze beweging, voor de strijd tegen Zwarte Piet. Maar zei ze, en dat was wel een van de felste uithalen richting hem, hij was eigenlijk een soort paard van Troje wat we binnenhaalden. We haalden iets binnen, we dachten, dit is geweldig, maar uiteindelijk bleek hij voor heel veel onrust te zorgen. En zei ze, ik kan de veiligheid in mijn partij niet garanderen zolang Cario in de partij blijft. Nou, en daarmee was er geen twijfel meer mogelijk dat de partijtop dus niet meer uit is op verzoening met hem, maar echt definitief afscheid wil nemen van Cario, van toch wel een heel bekend gezicht in de partij. Ja, en kon dat kamp Cario waar jij het over had, vooral de Haagse fractie volgens mij, kon die zich daarbij neerleggen? Ja, dat is de vraag, hè. Die hebben zich inderdaad de afgelopen week hebben die zich heel erg geroerd. Vooral die Haagse fractie inderdaad, of fractie, het is eigenlijk een afdeling, want ze zitten daar nog niet in de gemeenteraad. Maar de vraag is inderdaad of de aanhangers van Cario zich nu gaan schikken of niet. En ja, dat is wel een belangrijke vraag. Omdat, nou ja, Gario is wel iemand die het misschien in zich heeft, misschien de potentie heeft om een scheuring te veroorzaken. Omdat hij zo bekend gezicht is in die antiracismebeweging. Mm. En dus ja, is de vraag of dat gelukt is. Simons deed wel iets opmerkelijks. Ze bood die groep een gesprek aan. Dus de leden die zich zo fel uitlieten afgelopen week, zei ze, ik wil met jullie het gesprek aan om te kijken wat er beter kan, wat we verkeerd hebben gedaan. Dat deed ze overigens wel nadat ze die groep eerst onderuit de zag had gegeven. Ze zei dat ze misselijk werd van de insinuaties die gedaan zijn. Dus aan de ene kant bood ze toch wel opening tot verzoening. Maar het is wel duidelijk welke kant het op moet volgens haar met de partij. Ja, en dan Quincy Gario. Heeft hij gereageerd al? Ja, ik heb hem kort gesproken na dit deel van het congres. En telefonisch was dat. Hij ontkende alles. Hij zei, ik herken me niet in de meldingen. En zei, ik heb eigenlijk al die tijd in de campagne met verschillende mensen gewerkt en ze hebben mij er nooit op aangesproken. Dus ze hebben dus wel melding gemaakt bij de partij, maar niet richting mij. En hij ziet het eigenlijk allemaal heel anders. Hij zegt, zijn verhaal is, ik wilde dingen aankaarten in de partij. De partijdemocratie wilde ik verbeteren. De dubbele petten die sommige bestuurders hebben, wilde ik aan de kaak stellen. En daarom ben ik eruit gewerkt. Wat overigens nog wel opmerkelijk was, dat ik stond zelf met een cameraploeg op hem te wachten. Wat een afspraak om vanmiddag om 3 uur. En kort daarvoor zegt hij af. En ook hier in deze uitzending zou hij vanavond te horen zijn. Maar dat zegt hij af. Het leek hem toch beter om zich vandaag nog maar niet uit te spreken. Ja. En hoe belangrijk is het voor de partij tot slot om dit snel af te sluiten? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want het is een partij die in de lift zit. Hè. Ze hebben voor het eerst een kamerzetel. En Sylvana Simons valt in de Tweede Kamer ook echt op met scherpe debatten, ook richting premier Rutte. En nu willen ze eigenlijk de volgende stap maken richting de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze zitten nu alleen in Amsterdam in de gemeenteraad. Ze willen nu in 8 gemeenten mee gaan doen. En Bijeen heeft ook wel de potentie om een geduchte concurrent te worden voor andere linkse partijen. Dus misschien echt succes te hebben. Maar wat wil je dan niet hebben? Dat is gedoe, geruzie in de partij. En ik hoorde zojuist dat Sylvana Simons een uurtje geleden het congres afsloot. Dus dat heeft wel 10 uur geduurd, die hele bijeenkomst. En dat ze toen ook sprak over een nieuwe start. Dus ze willen nu dat hoofdstuk Quincy Gario echt afsluiten en opnieuw beginnen en dan hopelijk de rust weer terug laten keren en volgend jaar maart een heel goed resultaat boeken. Nou, dat gaan we afwachten. En als Quincy Gario zijn verhaal nog wil doen, dan is hij alsnog natuurlijk van harte welkom. Ewout, dankjewel. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked witch. Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do of their own. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Once I tried to be so good, all sweet and spice, like good girls should. Climb that hill, my jack is somewhere chasing Jill. 2, 1, 2, 3, 4. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Chapter and the apple shot. Van haar debuutalbum Bells, Laura Jansen, Wicked World. Morgen krijgt Henriette Pimentel postuum een onderscheiding voor haar verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een prijs voor Joden die andere Joden hielpen tijdens de oorlog. Henriette runde een crèche tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam en liet honderden kinderen die in afwachting waren van hun deportatie stiekem ontsnappen. En daarmee redden ze hen van de dood. Zelf heeft ze de oorlog niet overleefd. Ik heb twee gasten in de studio. Goedenavond, Anneke Goudsmit. U bent de achternicht van Henriette. Ja. En ik spreek wat luider, want u bent niet de jongste meer. Maar wel fijn dat u er bent. Ja. En ook goedenavond Esther Sjahau, auteur van het boek Wacht maar, het veelbewogen leven van Henriette Pimentel. Een boek dat u samen met Frank Hemminga schreef. Mevrouw Goudsmit, Henriette was uw oud-tante. U heeft haar nog als klein kind meegemaakt. Welke herinneringen heeft u nog aan haar? Nou, tamelijk veel voor een oud-tante. Ze had drie zussen en ook nog drie broers. En voor mijn moeder was ze ook een tante. En die kwam al, destijds kwam ze al veel bij het ouderlijk huis van mijn moeder. En toen mijn broer en ik geboren waren, kwam ze heel veel bij ons. Veel, veel, maar geregeld. Dus ik heb vrij veel herinneringen als een hele leuke, aardige tante. Een kordate vrouw ook. Geen oud-tante. Ik bedoel, het was echt gewoon een tante. Tante Jet noemden wij haar. Hele kordate vrouw, begreep ik. Ja, maar niet vervelend, zal ik maar zeggen. Nee. Dat is gewoon aardig. En ze kon natuurlijk goed met kinderen omgaan, maar dat wisten we toen nog niet. Want ze had ook een crèche tegenover die Hollandse Schouwburg. Ze had ook op meerdere plekken crèches gehad, maar daar belandde ze uiteindelijk met een heel eigen filosofie ook, waar we het zo nog over gaan hebben. Maar u bent daar wel eens geweest toen het een crèche was. Kunt u die plek eens beschrijven? Dus, ja. Ja, hoe was dat? Ja, gewoon heel leuk in de zin dat er waren kamers met heel veel speelgoedjes waar mijn broer en ik dan ook mee mochten spelen. En er zat een hondje genaamd Bruni. Een soort pinschertje, dat was een heel klein hondje. En dat liep overal achteraan. En dat was ook duidelijk een attractie. Voor andere kinderen, maar ook voor ons. Ja, het was een bijzondere plek. Nog voor de oorlog, toen die crèches eigenlijk meer bewaarscholen waren. Maar zij had een heel eigen andere filosofie. Hè? Ze wilden het daar gezellig maken en leuk. Ja, maar dat kunt u meer aan Esther vragen dan aan mij, denk ik. Want dat weet je natuurlijk niet. U was nog jong. Laten maar we voor op zich was een crèche een gewoon ding. Iedereen noemde zo'n soort kinderen bewaarplaatsen. Noemde het crèche. Ja. Niet alleen haren, maar ook anderen. Maar ook de anderen. Laten we even luisteren naar een filmopname uit 1933. Op die crèche, waar we Henriette ook horen zingen met de kinderen. Op bezoek bij de Vereniging Zuigelingeninrichting en Kinderhuis te Amsterdam. Onder leiding van de zusters spelen de kleinen. Ja, daar horen we haar zingen, Esther Sjaha. Er kwamen vaker filmploegen bij haar. De crèche was erg bekend in die tijd. Wat was er zo baanbrekend aan de manier waarop zij werkte? In elk geval de opleiding ook die ze had opgezet in 1926. Dat was een opleiding tot kinderverzorgster. En dat had ze samen opgezet met een bestuurslid, dokter Johanna Aronsson. Dat was heel bijzonder. Die hygiëne was heel bijzonder. De hele inrichting, de professionaliteit. En zij had als motto: wees kind met de kinderen. En dat straalde die hele crèche uit. Want ik begreep ook dat zij afscheid nam van de bankjes. En dat ze zei: die kinderen moeten gewoon eigen tafeltjes hebben en eigen stoeltjes. Dat was veel eerder zelfs nog. Voordat ze in de crèche in de Plantage Middelaan kwam werken, was ze directrice van een vreubelschool. Dat was een kleuterschool. En daar had ze inderdaad kleine meubeltjes voor de kinderen. En daarmee was Maria Montessori zelfs voor. Dus ze had een heel eigen filosofie. Ik las ook dat ze kleine plantjes op de tafel zetten. Ja. Waarom deze dan? Sowieso zetten ze overal bloemen. Dat was erg leuk. Maar het was ook een vorm van straf. Dat als een kind stout was geweest, dan moest het bloemetje weg. En naar haar eigen zeggen, wat ze in een interview heeft verteld, dat kinderen dat zo erg vonden, dat idee, dat ze zich heel lief gedroegen. En dat er ook niet geslagen hoefde te worden, nee. Wat in die tijd op de bewaarscholen nog alles gebeurde. Zeker. We hadden het al, we spraken voor de oorlog, maar ja, op een gegeven moment verhuist zij haar crèche naar de Plantage Middelaan in Amsterdam, tegenover de Hollandse Schouwburg. Plek van deportatie voor heel veel Amsterdamse Joden en ook Joden uit de provincie. De nazi's die hadden die Schouwburg ingepikt en later ook de crèche. Op wat voor manier veranderde dat het werk voor Henriette? Enorm. Het zal heel erg druk geweest zijn. Sowieso de leeftijd van de kinderen veranderde. In plaats van kinderen tot een jaar of 5 opvangen, ging ze kinderen tot 13 jaar opvangen. Heel veel van die kinderen waren natuurlijk vreselijk verdrietig, want ze waren van hun ouders weggehaald. En tegelijkertijd was het ook nog een crash voor mensen die overdag hun kinderen kwamen brengen. Dat ging gewoon door? Dat ging in het begin ook gewoon door. Dus er zaten kinderen van mensen die op transport werden gezet. Die zaten aan de overkant van de straat opgesloten in de Hollandse Schouwburg. De ouders, ja. De ouders en hun kinderen zaten daar. En samen met de directeur van die Schouwburg heeft ze toen een plan bedacht om die Joodse kinderen te redden. Ja. Wat deed ze? Nou, in de eerste 2 maanden dat ze dus met al die kinderen daar zaten, lieten ze af en toe al een paar kinderen verdwijnen. En na de kerst 1942 kwamen Walter Suskind. De directeur? De leidinggevende aan de kant van de Schouwburg. Felix Halverstad en Henriette Pimentel gingen in gesprek met Piet Meerburg van het Verzet om te kijken hoe ze zoveel mogelijk kinderen uit de crèche konden laten verdwijnen. Ja, u zegt kinderen kunnen laten verdwijnen. Ja. Hoe ging dat? Nou ja, dan moesten ze toestemming vragen aan de ouders. En als die ouders, dat was best nog wel moeilijk, maar als die ouders toestemming gaven, dan moest het kind ook uit de administratie verdwijnen. Want ja, anders viel het natuurlijk op. Daar was Felix Halverstad voor. En als dat allebei gebeurd was, dan konden er manieren gevonden worden om dat kind met het verzet mee te geven. Ja, en daar waren heel veel verschillende manieren voor. Hoe dan? Kunt u een voorbeeld noemen? Grotere kinderen konden bijvoorbeeld samen met een verzetsmedewerker met de tram meerennen. Want er stonden namelijk Duitsers bij de Schouwburg, maar niet bij de crèche. Dus als er een tram langs kwam rijden, dan was de crèche tijdelijk even uit het zicht. Dan konden ze meerennen. Maar kleine kinderen werden bijvoorbeeld weggesmokkeld in een tas of in een een doos mand, of gewoon echt naar buiten gesmokkeld. Echt gesmokkeld, ja. En dus het was systematisch. Het was echt in overleg met de verschillende verzetsgroepen. Zijn er op die manier honderden kinderen gered? Ja, in een hele korte periode ook. Totaal hebben er zo'n 5000 kinderen in die crèche gezeten in de periode dat de ouders dan in de Schouwburg zaten. Dus de 5000 ongeveer. En van die 5000 zijn er 500 tot 800 weggesmokkeld. Zo. Ja. Zeg, mevrouw Goudsmit, Henriette werd na 9 maanden verzetswerk opgepakt. Ze heeft het niet overleefd. Wist uw familie na de oorlog wat voor werk zij had gedaan in die tijd? Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Werd er over gepraat? Speciaal over Tante Jet niet, nee. Wel over wat er gebeurd zou zijn allemaal met alle Joden die gedeporteerd zijn. Even ter aanvulling, er waren heel veel Joodse kinderen 90% misschien wel, ook al voor de oorlog. Maar tante Jet heeft het nooit als een Joodse crash opgezet. Maar er woonde daar gewoon. Het was, nou ja, min of meer hartje Jodenbuurt. En er waren gewoon heel veel Joodse kinderen. Ja. Het was dus eigenlijk ook toeval dat die schouwburg daar tegenover was. Ja. Het was niet een vooropgezet plan of zo. Nee, en zij stond open voor alle religies, ja, en alle gezindten. Maar het is toch opmerkelijk dat het verhaal van het redden van 500 tot 800 kinderen, dat ook in de familie eigenlijk niet echt besproken werd, of niet? Dat weet ik niet. Bent u trots als u daar over nadenkt wat zij gedaan heeft? Tante Jet. Ja, dat wel. Maar je moet het ook relativeren, denk ik, in de zin dat toen ze ermee begon, het was geen bijzondere vrouw. Misschien dat ze heel goed pedagogisch was, dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar die rol die ze kreeg, of die ze nam, ja, die kwam vanzelf, als het ware. Ze deed gewoon wat nodig was op dat moment. Ja, ja, dat geloof ik wel. Morgen krijgt ze postuum een prijs. Die mag u in ontvangst nemen. Is dat belangrijk voor u? Nou, ik mag hem in ontvangst nemen samen met een nicht. Dus een dochter van een broer van mijn moeder. Maar of het belangrijk is, ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. U bent een bescheiden vrouw. Ja, nou ja. Ik weet niet eens of zij het. Ja, ik wijs zo omdat ik daar een foto van hem zie. Dat ik. Ik weet niet eens of zij het geaccepteerd zou hebben, zou ik maar zeggen. Nee. Ze was niet, voor zover ik me dat herinner, bewust Joods. In de zin van dat ze naar de synagoge ging. Of dat ze speciale. Nou ja, dat ze zich daar erg mee bezig hield. Nee, toch heeft ze een hoop. Mijn moeders familie sowieso niet. Ik denk dat ze toch een hoop betekend heeft voor een hoop mensen, mevrouw Shaha. En die prijs die is in het leven geroepen om Joden, ja, te eren die Joden hebben gered tijdens de oorlog. Ja. Hoeveel aandacht is er tot nu toe voor de verzetsdaden van Henriette en waarschijnlijk nog van zoveel andere Joden? Het enige wat ik weet is dat, afgezien van dit dan, dat er een brugsnijder genoemd is. Nou, dat zou ze, denk ik, dat vind ik in elk geval leuker dan zo'n onderscheiding. Maar. Nou, ik denk dat het sowieso. Het was niet haar verzetswerk. Het was het verzetswerk van heel erg veel mensen die dat samen hebben gedaan, natuurlijk. Het was een collectief. Zeker, ja. En hoe belangrijk is het dat nu uit dit collectief toch nog deze ene vrouw deze, nou, een brug naar haar vernoemd krijgt en toch ook deze onderscheiding krijgt? Ja, ik denk toch dat het belangrijk is, omdat er heel veel aandacht is geweest voor de mannen die in dit verzetswerk hebben meegewerkt. En zij als vrouw die dan toch de leiding had en die het mee had opgezet, dat die aandacht voor haar er ook is. In alle verhalen over die mannen was zij een bijfiguur. En nu krijgt ze de hoofdrol. Dat zijn mooie laatste woorden. Esther Shaha, auteur van het boek Wacht Maar, en Anneke Goudsmit, de achternicht van Henriette. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Just discovered he's a De Staple Singers, My Main Man. We gaan naar China, want China heeft ingegrepen bij techconcern Tencent. Dat bedrijf zou volgens de Chinese mededingingsautoriteit door een overname te groot zijn geworden op het gebied van muziekrechten. En dit is niet de eerste keer dat de overheid een techbedrijf aanpakt. Toch, China Techwatcher Ed Sander? Dat klopt, ja. Er zijn er afgelopen pak een beet 8 maanden zijn er al verschillende bedrijven zijn er aangepakt. Ant Group, daar is de beursgang van tegengehouden. Alibaba die is aangepakt voor het misbruik van zijn monopoliepositie. Ja. Heeft daar $2,8 miljard aan boete voor gekregen. En het is eigenlijk een reeks van heel veel verschillende boetes die er zijn uitgedeeld en onderzoeken die de Chinese overheid doet naar techbedrijven in China. Ja, en is er een overeenkomst tussen al die verschillende bedrijven? Nou, het zijn eigenlijk allemaal marktleiders die echt een monopoliepositie hebben. Vaak meer dan 60%. Alibaba die heeft zo'n 60% marktaandeel in e-commerce. Didi, waar we het over gaan hebben, die heeft een 90% marktaandeel in ride-hailing. Dus het oproepen van chauffeurs. Dus het zijn allemaal heel erg grote bedrijven. En wat eigenlijk ook bij elk bedrijf aan de hand is dat ze op de een of andere manier eigenlijk de regeltjes wel overtreden hebben in kleine mate of in zeer grote mate. Ja, ja. Bij al die bedrijven valt op wat je zegt, dat die in korte tijd heel erg groot geworden zijn, monopolist geworden zijn. Wat is het probleem van China met marktmonopolie voor dit soort partijen? Het grote probleem met marktmonopolie is eigenlijk dat er tot voor kort geen wetgeving voor was. In 2008 is een monopoliewet in China ingevoerd. We hebben die in Europa hebben wij die al ruim 70 jaar ongeveer. Amerika die heeft hem zelfs nog langer. Maar dat kwam eigenlijk vrij laat. En op het moment dat hij werd ingevoerd in 2008... toen was hij eigenlijk al meteen niet meer van toepassing op internetbedrijven. Omdat het beschrijven van een monopolie voor een internetbedrijf... dat stond niet in die wet omschreven. Dat is nu dus aangepast. En daardoor zie je dat heel veel van dat soort techbedrijven... die heel erg hard gegroeid zijn in de afgelopen 10 jaar... dat die nu dus wel aangepakt kunnen worden door de overheid. En wat ze dan vaak doen, dat loopt uiteen van het dwingen van handelaren... om bij wijze van alleen op jouw platform te verkopen... en niet bij de concurrent. Er wordt prijsdiscriminatie toegepast. Dat op basis van jouw data als consument... krijg je misschien een hogere prijs dan jouw buurman... omdat zij kunnen afleiden van jouw data dat jij bereid zal zijn om iets meer te betalen. En er vinden ook overnames plaats waar de overheid niet om toestemming is gevraagd eigenlijk. Wat op basis van een mededingingswet natuurlijk wel gedaan moet worden. Ja, nou was mijn beeld altijd een beetje dat het Wilde Oosten was. Dat in China alles kon, maar die tijd is dus voorbij. Ja, dat klopt zeker. Er kon gigantisch veel. Wat we hebben gezien in de afgelopen 10 jaar met name... is dat er daardoor ook heel erg veel geïnnoveerd is. Dat er hele bijzondere en hele nieuwe dingen gebeurden in China... die je hier eigenlijk nog niet ziet. China loopt dan ook 3 tot 5 jaar eigenlijk vooruit in digitale innovatie. En de overheid heeft ze altijd een beetje ruimte gegeven... omdat dat gewoon heel erg goed was voor de groei van de economie. Met name voor de consumptie-economie. Want die consumenten die konden via die apps allerlei spullen en diensten konden ze aanschaffen... die ze daarvoor vaak niet eens konden krijgen. Met name als je niet in de grote steden woonde. Dus het was altijd heel erg belangrijk voor de overheid... om de economie te laten groeien. Maar het is nu op een punt beland dat die bedrijven dusdanig groot zijn geworden... en dat de overheid heeft besloten om toch maar eens in te grijpen in dat soort excessen. Ja, en dus ook waarschijnlijk om dan de consument te beschermen... En die het slachtoffer kan worden van die praktijken waar je het net over had. En dat brengt ons bij dat bedrijf Didi, wat je net al even noemde. Dat taxibedrijf, een soort Chinese Uber, zullen we het maar noemen. Die werden aangepakt toen ze naar de Amerikaanse beurs gingen. En het laatste nieuws is dat er ook bedrijven zijn die worden aangepakt... omdat ze heel onvoorzichtig met data omgaan. En de privacy in het geding is. Dan denk ik, ja, dat zijn toch eigenlijk... misschien zeker dat laatste dingen die we hier in Europa proberen met Google te doen... maar die ons niet heel erg goed lukken. Ja, klopt, ja. China die is ook bezig om in september een nieuwe wet in te voeren voor bescherming van persoonsgegevens. En die wet is ook helemaal vormgegeven volgens hetzelfde model als de GDPR die we in Europa kennen. Dus je ziet dat ze heel erg sterk bezig zijn met een inhaalslag. En als je kijkt dan specifiek naar Didi, daar liepen al verschillende onderzoeken, onder andere naar prijsdiscriminatie en machtsmisbruik op basis van het monopolie wat ze hebben. Want ze hebben 90% van de markt in handen. Maar de overheid maakte zich ook met name zorgen over het feit dat Didi gigantisch veel data heeft van consumenten die zich van A naar B verplaatsen via inderdaad Uber-achtige diensten die Didi aanbiedt. En daaronder bevinden zich ook veel overheidsfunctionarissen en militair personeel vaak. Dus ze waren er al een beetje huiverig voor. Toen Didi een beursgang wilde gaan doen, hebben ze eigenlijk aan Didi gevraagd van: kunnen jullie er even mee wachten tot we er zeker van zijn dat jullie je veiligheid voor je data goed op orde hebben? En Didi heeft eigenlijk dringende advies een beetje naast zich neergelegd. Is de dag voordat het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij in China werd gevierd, zijn ze naar de beurs gegaan. En dat is dus niet in dank afgenomen door de overheid. En die heeft eigenlijk 2 dagen later besloten om een formeel onderzoek te starten met 7 verschillende overheidsdepartementen. Dus dat betekent dat je eigenlijk je bedrijf helemaal doorgelicht wordt. En ze hebben ook opdracht gegeven om alle apps van Didi uit de App Store te verwijderen. Mm. En dat betekent dat heb je hem op je telefoon staan, dan kun je hem blijven gebruiken. Maar je kunt in ieder geval, op dit moment kan Didi geen nieuwe klanten meer werven. Want je kunt de app niet meer downloaden. De duimschroeven worden dus echt aangedraaid. Inderdaad. Is dat niet ook gevaarlijk? Want je zei al, China loopt op innovatie een aantal jaar op ons vooruit. Ik kan me voorstellen dat dit de beurswaarde, zo dat nog mag, van deze bedrijven absoluut ook geen goed doet. Schuilt er ook niet een groot gevaar in voor de innovatiekracht van China? Op korte termijn mogelijk wel. Het doet inderdaad de beurskoers geen goed. Het aandeel van Didi is gehalveerd in de afgelopen paar dagen ook. Tegelijkertijd leverden deze bedrijven dus ook heel erg veel risico op de financiële markt, want ze hadden financiële producten, data voor consumenten, data die misschien bij buitenlandse partijen terecht mocht komen. En dat vindt de overheid eigenlijk belangrijker en heeft prioriteit op dit moment. En ik zelf denk dat met name als je die antimonopoliewetgeving goed toepast, dan zou dat ertoe moeten leiden dat kleinere partijen die ook de markt op proberen te komen, ook weer een kans krijgen. Die worden nu eigenlijk doodgeconcurreerd door de grote jongens in de markt. En dat remt tegelijkertijd dan ook de innovatie weer een beetje. Ja. Dus ik denk dat op termijn dat het zo zal zijn dat ze moeten even door de zure appel heen bijten. De consumenten, de handelaren, de markten, die zullen uiteindelijk beter beschermd worden. En er zal weer ruimte komen voor nieuwe innoverende partijen. Dus ik denk, en dat zal weer leiden tot meer concurrentie in de markt. Wat dan ook normaal gesproken weer leidt tot nog meer innovatie. Dus ik denk dat het op termijn juist een positief effect zal hebben. Dus ook met regulering loopt China een paar jaar op ons vooruit, zeg jij. Nou, interessante ontwikkeling. We gaan het in de gaten houden. Ed Sander, dankjewel. Graag gedaan. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in 3 stukken lag. Hij slaat ze 2, 3 rackets kapot. Die eerste pijl die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Nu de Olympische Spelen in Tokio van start zijn gegaan, praten we met oud-Olympiërs over het materiaal dat ze gebruiken. Hoe belangrijk is dat perfecte racket, die juiste bandenspanning of het profiel van de sportschoen voor de medaillekansen? Morgen komt schermer Bas Verwijlen uit en daarom is vanavond voormalig schermster Indra Angad-Gauer te gast om ons de ins en outs te vertellen over de floret. Goedenavond, Indra. Goedenavond. Ik kwam in de voorbereiding in de schermsport de namen floret, degen, sabel tegen. Wat is het verschil tussen die verschillende materialen? Dat is correct. Je hebt 3 verschillende wapens. Het eerste is de floret, de tweede is de degen en de derde de sabel. Het verschil zit hem erin dat je met de floret en de degen eigenlijk moet steken. Dus dat zijn steekwapens en de sabel is een slagwapen. Dus daarmee hou je. En dat zie je dus ook eigenlijk aan het uiterlijk van het wapen zelf. Omschrijf een floret eens. Hoe ziet die eruit? Ja, een floret is langwerpig. Uiteraard. Het bestaat uit. Ja. Je houdt hem vast in één hand. Uit een soort. Je houdt hem vast in één hand. Dus het begint zeg maar als je vanaf je hand ziet met een handvat. En daarna komt de zogenaamde kom. Die kom die beschermt je hand eigenlijk voor de steken van je tegenstander. En daarna komt de ling, noemen wij dat. Dat is zeg maar het lemmet van het wapen. En aan het einde zit het puntje. Ja, en dat is eigenlijk bij de floret en bij de degen hetzelfde. Waar het niet dat de degen veel grover is en zwaarder is. En met name de kom is ook veel groter. Omdat je daarbij ook de hand mag steken. Dus die moet wat beter beschermd zijn dan bij de floret. Ja. En bij de sabel, die is weer eigenlijk gek genoeg het lichtste. Omdat je daarmee mag slaan. En nou ja, dat gaat makkelijker als die wat lichter is. Maar daarbij is de kom het allergrootste. Omdat die ook je hand echt moet kunnen beschermen tegen klappen, zeg maar, van de tegenstander. Ja, we hebben het vanavond over de floret. Want dat was altijd jouw wapen. Hoe gevaarlijk en scherp is dat eigenlijk? Ja, het is niet zoals in de film van ik rijd je aan mijn punt, zeg maar, gevaarlijk. Maar het is wel zodanig gevaarlijk natuurlijk dat wij hele sterke beschermende kleding en maskers moeten dragen. Omdat ja, als jij met een floret iemand op zijn t-shirtje steekt, dan is dat wel gevaarlijk. Dan heeft het persoon sowieso heel veel pijn en dan gaat het ook wel bloeden, ja. En waar is het eigenlijk van gemaakt? Want ik zie het ja, zo vaak meebuigen, maar het knapt eigenlijk nooit. Ja, ze kunnen wel knappen hoor, maar ze zijn natuurlijk zodanig gemaakt dat het zo veilig mogelijk is. Het is metaal, maar dat wordt op een dusdanige manier gemaakt dat, ja, sowieso is het de bedoeling dat het niet makkelijk breekt, want het moet kunnen buigen. Maar als je er zoveel kracht op zet dat hij breekt, dat hij dan bot afbreekt. Dus dat hij gewoon eigenlijk gewoon helemaal plat doorbreekt, om het dus zeg maar zo veilig mogelijk te laten gebeuren allemaal. Jij kwam in 2008 in Peking in actie. En wat voor floret had je toen bij je? Ja, ik had er toen 6 bij me. 6. Niet schrikken. Maar je hebt eigenlijk altijd wel 6 wapens bij je. Omdat er iets kan breken. Maar ook gewoon omdat er iets met je elektrische connectie natuurlijk mis kan gaan. Of dat er gewoon, er kunnen wat meer dingen stuk gaan aan zo'n wapen dan alleen maar dat hij afbreekt. Maar met je connectie, hoe bedoel je? Het is toch van staal, van metaal? Ja, het is van metaal, maar in het lemmet, zeg maar, zit een draadje geplakt. Dat is heel technisch nu, hè. Maar je ziet schermers altijd natuurlijk aan zo'n draad zitten van achter. Ja. Nou, dat, als je teruggaat naar de middelbare school, dan heb je wel eens wat gehad over elektrische cirkels die je kunt sluiten en die niet opensloten. Dr. Bibber en moet ik nu aan denken. Laten we het niet te technisch maken, maar dat. Ja, denk Dr. Bibber. Ja, dus daar zit een draadje. En het draadje dat zit eigenlijk gewoon helemaal rondom verbonden, ook door die floret heen. En als het puntje dan ingedrukt wordt, dan wordt die elektrische kling gesloten. Nou, wat er dus kan gebeuren is dat draadje bijvoorbeeld in je lemmet breekt. En dan, ja, dan heb je dus die kring niet meer. Dus dan zou je toch een ander wapen moeten pakken. Ja. Zeg, morgen komt Bas Verweilen uit. Het wapen waar hij mee gaat vechten, is dat iets heel anders dan het materiaal waarmee jij op de proppen kwam toen? Ja, het is zeker wel anders, maar het is de degen. Dus het is ook een steekwapen. Er zit ook een draadje doorheen en dat kan ook breken. Hij heeft er ook 6 bij zich. Hij heeft er denk ik ook zeker wel 6 bij zich, ja. Hij zal zeker willen dat er niks mis kan gaan met zijn spullen. En dus in zoverre is het wel vergelijkbaar. We gaan het morgen afwachten hoe hij het gaat doen. Nou, we hebben veel geleerd over ja, iets dat er toch in eerste instantie heel simpel uitziet, maar waar toch meer schuil achter gaat. Indra Ankatkouwer, dankjewel. Alsjeblieft. Het is 11:55. Ja, dan blijven we tot slot nog even bij de Spelen. Om te beginnen bij die in Londen, nu alweer 9 jaar geleden, want daar gebeurde dit. Hij gaat voor 7-9, dan de halve draai, dan moet nog de kwast komen en dan is alles beslissend. Nu de afsprong, dubbel salto, de Flying Dutchman en hij staat! Ik sta, het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurfd. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Ja, wat een heerlijk fragment is dat toch. Commentator Hans van Zetten was dat. Hij aanschouwde het gouden wonder van Epke Zonderland. Ja, Tokio vandaag. Daar ging het een stuk minder. Zonderland strandde in de kwalificatie en zette meteen een punt achter zijn carrière. Hans van Zetten, goedenavond. Goedenavond. Je hebt live gekeken. Was het pijnlijk om hem uitgeschakeld te zien worden? Nou, pijnlijk. Natuurlijk ben ik vanmorgen vroeg opgestaan, 3:15. Ik heb het bekeken en mijn conclusie was gelijk van oké, inhoud. Met de inhoud was het wel oké van zijn oefening, maar de uitvoering was dermate slecht. Dat was niet finale waardig. Dus ik had hem als lijk geen enkele kans gegeven op een finale plaats. In tegenstelling tot Bart Durlo, die het dus aanmerkelijk beter deed. En die staat nou ook in de finale. Maar nee, Epke die heeft het niet gehaald. Maar ja, er was ook weinig van. Je kon ook weinig van hem verwachten. Want in de hele aanloop is het slecht met hem gegaan. Ja. Ik begreep inmiddels dat hij al kilo's kwijtgeraakt was. Dus heel laat darmkanaal functioneerde niet goed. Hij was niet op krachten. En dat zag ik ook aan het eind van zijn oefening. Want zeg maar, die dubbelsalto met dubbele schroef die altijd zijn oefening beëindigt. Dat trok hij zelfs zijn knieën in om toch maar door die breedteasrotatie te komen en in één keer te kunnen staan. Nou ja, dat normaliter heeft hij dat nooit gedaan. In de afgelopen 20 jaar heb ik dat niet van hem gezien. Nee, hij keek ook heel zenuwachtig, vond ik, toen hij omhoog geholpen werd. Ja, nou ja, dat is. Hij had ook de voorbereidende training was ook niet goed gegaan. Hij had het nog in één keer laten zien. Dus hij was eigenlijk heel blij dat hij dus dat hij toch die oefening heeft uitgeturnd. Ja. En ik kan me bij voorstellen dat hij dan na een paar uur dacht van ja, eigenlijk is dit toch het mooiste platform om mijn carrière te beëindigen. Maar het is ook wel heel straf, toch? Om meteen te zeggen, goed, ik heb me niet gekwalificeerd, punt, einde, klaar, we stoppen ermee. Nou ja, het zat er toch een beetje aan te komen natuurlijk. Hè, dat dit zijn laatste speler zouden worden, dat was wel duidelijk. Hè. Dat bedoelde, hij is 35 jaar, vierde keer gaat hij naar de Spelen toe. Dat is op zich al heel opmerkelijk. Maar ik herinner mij nog de vraag die hem direct na die gouden medaille op 7 augustus 2012 in Londen is gesteld. En die vraag luidde, nu je Olympisch kampioen werd, is dit nu het hoogste platform en tijd om te stoppen met turnen? En toen zei hij, gelijk onmiddellijk besliste hij al van nee, want ik zie dat ik zelf nog kan groeien. Ja, ik kan mezelf nog steeds verbeteren. En dat heeft hij ook waargemaakt in de jaren daarna. Ja. Want hij werd 3 keer Europees kampioen, hij werd 3 keer wereldkampioen. En ik denk dat hij na die oefening van vanmorgen, dat hij blij was dat hij dit nog kon, gelet op zijn belabberde voorbereiding. En dat hij dacht van, ja, kan ik nou echt nog iets toevoegen? Kan ik nog groeien? Nee. Dit is het moment. En ik begrijp het helemaal. Het is klaar. Ja. Ja. Ga je hem nog spreken, denk je, binnenkort? Ja, nou binnenkort niet, maar een jaar geleden, of eigenlijk 1,5 jaar geleden, was er al gepland dat wij in het Olympisch jaar in november in het Kaatsmuseum van Franeker. Kijk. Ja, daar zouden wij een samenspraak hebben, dus Epke en ik. Want het Kaatsmuseum organiseert dat met meerdere topsporters uit Friesland, denk ik. Ja. En dat gaat dus gebeuren. En dat gaat nu gebeuren op 3 november. Goed. Nou, 3 november kaatsen met Epke Zonderland. Hans van Zetten, dank. En daarmee zijn we aan het eind van het Oog van vanavond. Morgen zit hier Kees Grimberg. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Middernacht.